deixar me ja fa molts anys per demostrar que vessaria sudor i sang per reclamar. Escampat, l'últim llum s'hagi apagat, el paper t'hagi oblidat i ja no soni cap més flash. Descansaràs, podem gaudir amb l'orgull de qui ha lluitat tots aquests anys i que ha deixat l'ànim al camp. L'ànim al camp. Tots aquests anys que has anat guanyant les quatre barres del braç. Tots aquests anys en què has sortit al capdavant. Tots aquests anys que has fet somiar nens petits i grans. Ningú no t'ho prendrà, ningú et podrà robar. Quan eres nen somiaves amb jugar. Tots aquests anys que has fet somiar nens petits.